کرنی ہو جس کو چاہو اس کو بھی غنی بنا دینا. چنانچہ اللہ نے اپنے محبوب کو غنی بنایا, نبی پاک نے اپنے غلام عثمان کو غنی بنا دیا. بولو اللہ. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون سا سنی ہے جس پر مکمل اثر ہے میری تقریر کا. اللہ اور شور سے بولو اللہ. اللہ نے اپنے محبوب کو غنی بنایا تو اللہ کا محبوب بھی. اونچی بولو. محبوب کبریا نے اپنے غلام عثمان کو غنی بنایا, حضرت عثمان بھی. پوچھو ان لوگوں سے, یہ بستر بند پارٹی اور کلوں کی مخالفت کرنے والوں, تمہارے فکر نہ کرو, کل کوئی نہیں پڑے گا. جب تم مر جاؤ گے کوئی تمہارا ختم نہیں پڑے گا, کوئی کل نہیں پڑے گا. اس لیے کہ کل تو ایمانداروں کے لیے پڑے جاتے ہیں, مردودوں کے لیے نہیں. مر گیا مردود نہ ساتھ گیا مردود. یہ تو سنیوں کے لیے ہے. اللہ اللہ. یہ کل ان کے پڑے جاتے ہیں جن کے لیے امید ہو کہ رب ذوالجلال ان کو معاف فرما دے گا, اور جن کے لیے جہنم پکی ہو گئی ہو ان کے پاس ان کو کل بڑھنے کی ضرورت کیا. اس لیے تو یہ پڑھتے نہیں, ان کو پتا ہے چھوڑنا تو اس نے نہیں ہے, تو پڑھ کر ہم کیا کریں گے. پوچھو ان لوگوں سے, ارے مسلمانوں کو قرآن و حدیث سے دور کرنے والوں, ارے کافروں کے تم چھلا بننے والوں, بتاؤ حضرت عثمان غنی ہے یا نہیں ہے؟ ان کی کتابوں میں لکھا ہے عثمان غنی. موٹا موٹا لکھتے ہیں عثمان غنی. کیا عثمان عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی قوم غنی تھی؟ بڑو میاں میں سے تھے, کرشی تھے, قوم غنی نہیں تھی. نام غنی نہیں تھا, نام تو عثمان بن عفان تھا آپ کا. ان کو غنی بنانے والے کون ہیں؟ مصطفیٰ. کون ہے؟ کچھ بولو. ان کو غنی بنانے والے کون ہیں؟ اپناہم اللہ ورسولہ. قرآن بھی بتاتا ہے ان کو اللہ نے بھی غنی بنا دیا, اللہ کے رسول نے بھی غنی بنا دیا. اللہ بھی غنی, نبی بھیجا تو وہ بھی غنی, نبی کو غلام عطا کیے تو وہ بھی. اپنے سکے نبیوں ولیوں کو بھانٹ دی. عثمان نبی ہے, حضرت عثمان نبی ہے, بولو نا, ولی ہے نا, بولو بولو. سور کے صحابی ہے, ولی ہے نا. تو ولی کو بھی غنی بنایا, نبی کو بھی غنی بنایا. پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنی صفتیں نبیوں کو بھی دیتا ہے, ولیوں کو بھی دیتا ہے. بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ ایک مثال اور بھی دے دوں, ایک مثال اور. ابھی میں نے اپنے مضمون پہ پھر واپس آنا ہے, چل رہا تھا نا وہ توحید کا مضمون جو کل سے جاری تھا, کنٹینیو. پھر آنا وہاں میں نے, یہ بات سن لو. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. تعالیٰ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اللہ لوگوں کے لیے رؤوف بھی ہے, رحیم. رؤوف صفت کس کی ہے؟ کچھ بولو. اللہ کا نام لیتے ہوئے چھماؤ گے تو بات نہیں بنے گی, بولو. رؤوف صفت کس کی ہے؟ رحیم صفت کس کی ہے؟ ارے یہاں بھی رحیم اور بسم اللہ میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بھی رحیم صفت کس کی ہے اور سورہ فاتحہ میں بھی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہاں بھی نہیں صرف کس کی ہے معلوم ہوا رؤوف بھی اللہ اور رحیم بھی دنیا میں اپنی صفتیں قرآن میں لکھ کے بتا دی تاکہ سب کو میری صفات کا پتہ چل جائے لیکن محبوب کو بھیجا لوگوں کو شک نہ ہو محبوب کہ تو میرا سچا نبی ہے شک نہ ہو لوگوں کو اس لیے میں اپنی صفتیں تمہیں دیتا ہوں یا اللہ پھر کیا دیا فرمایا فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم ساری آیت پڑھوں نا ایک مرتبہ ساری آیت تفصیل پوری نہیں بیان کروں گا مگر میں دو گھنٹے اسی آیت کی تفصیل کے لیے چاہیے اختصار کے ساتھ لقد جاءکم رسول من انفسکم تحقیق آ گیا تمہارے پاس رسول تمہارے نفسوں سے تمہارے نفسوں سے من انفسکم تمہارے نفسوں سے تمہارے لیکن یہ نہ کہنا کہ ہمارے نفسوں سے آیا ہے ہمارے جیسا ہے یہ نہ کہنا کیوں تم تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو ایک دوسرے کی ایک کو چندہ ملے نا سعودی عرب سے دوسرا کہتا ہے مجھے دو وہ تو گندا ہے تو ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہو لیکن جو میں نے رسول بھیجا ہے عزیز علیہ ما انتم تمہارا مشکل میں پڑنا اس کو گوارا ہی نہیں ہوتا اپنے کسی امتی کو مشکل میں پڑا دیکھ لے اس وقت تک اس کو چین نہیں آتا جب تک امتی کی مشکل حل نہ ہو جائے تو گویا خدا نے فرمایا مشکل کشا نبی مشکل مل کے بولو مشکل عزیز علیہ ما عنتم تمہارا مشکل میں پہنا اس پہ مشکل میں پڑنا اس کو گوارا نہیں ہے حریص علیکم تمہارے لیے بڑا حریص ہے امتی کو دیکھتا ہے فلاں چیز کی حاجت ہے تو فوراً پوری کروا دیتا ہے معلوم ہوا مشکل کشا بھی ہے حاجت روا مشکل اونچی بولو مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے ارے مشکل کشا نبی حاجت روا نبی خدا نے فرمایا تمہارے جیسا نہیں کیونکہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم ارے وہ نبی مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے میں رؤوف ہوں میرا نبی بھی رؤوف ہے میں میں رحیم ہوں میرا نبی بھی رحیم ہے تو مان لو میں نے اپنی صفتیں اسی لیے اس میں پیدا کر دی تاکہ پتہ چل جائے یہ میرا سچا نبی ہے میرا سچا. بولو بولو سچا. روز بھی ہے رحیم. ایک شخص نے مجھے کہا کہ اللہ سارے لوگوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے تو نبی مومنوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے صرف مومنوں کے لیے. میں نے کہا اچھا نبی کی رحمت صرف مومنوں کے لیے. کہتا ہاں بالمومنینہ کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے. میں نے کہا چلو میں وہ لفظ بولتا ہوں جو سب پر دلالت کرتا ہے. وما ارسلناک الا رحمة للعالمين. جتنا نبی سے پیار ہے لو سوالو اللہ فرماتا ہے اور میرے محبوب کی رحمت صرف دونوں تک محدود نہیں بلکہ محبوب میں نے تو آپ کو دونوں جہانوں کا رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا ہے. بالمؤمنین رؤوف رحیم. مومنوں کے لیے رؤوف بھی ہے رحیم. اور اس کی رحمت میں شک نہ کرنا. یہ تو میں نے مومنوں کا اور نبی کا پیار بیان کیا ہے. بالمومنین پیار بیان کیا ہے نا. جیسے فرمایا فلا وربک اے محبوب مجھے تیرے رب کی قسم نہ یار نہ تو تو رب العالمین ہے دونوں جہانوں کا رب ہے. یہاں اپنی نسبت صرف اپنے محبوب کی طرف کر دی کہ تیرا محبوب فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم. فرمایا یہ تو محبت کا اظہار ہے نا. یہ تو میرا اور میرے محبوب کا پیار ہے. اسی طرح فرمایا وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. میرا محبوب میں نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. لیکن فرمایا بالمؤمنین رؤوف رحیم. عرض کی مولا جب دونوں جہانوں کے لیے تیرا نبی رحمت ہے تو مومنوں کے ساتھ خاص کیوں کیا. فرمایا یہ نبی کا اور مومنوں کا پیار ہے. یہ نبی کا اور مومنوں کا اللہ بھی رؤوف نبی بھی. اللہ بھی رحیم نبی بھی. شرک ہو گیا. اب پوچھو ان مولویوں سے اور شرک کے خزانوں ہر وقت تمہارے اندر سے شرک ہی نکلتا رہتا ہے. جب پوچھ لو شرک جب پوچھ لو شرک ہے. بغیر شرک کے ان کو کچھ نہیں آتا. نکالو اپنے اندر سے شرک کو نکالو. نکال کے پھینکو شرک کو. یہ گندی چیز ہے جس کے اندر رہتی ہے اس کو بےمان بنا دیتی ہے. سنی الحمدللہ شرک سے پاک ہے. سنی شرک سے کیوں ضربے لگاتے ہیں نا شرک پر ضربے. لا الہ پسلیاں توڑ کے رکھ دیتا ہے سنی شرک کی پسلیاں. سانس لینے کے قابل نہیں چھوڑتا. لا الہ او لا کے پاس. مسجدوں میں نماز پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو نا ماشاء اللہ. یہ تھوڑی تھوڑی نماز پڑھا کرو. نمازی کے ساتھ اللہ کو خصوصی پیار ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صبح کی نماز پڑھ, ظہر کی نماز کا انتظار کر کہ کب آئے تو میں پڑھوں, تو تم اللہ کی حفظ میں آ جائے گا, اللہ کی امان میں آ جائے گا. ظہر کی نماز پڑھ, عصر کا انتظار کر, تو اللہ تعالی کے امان میں آ جائے گا. ظہر سے لے کے عصر تک, عصر کی پڑھ, مغرب کا انتظار کر, تو اللہ کے امان میں مغرب تک آ جائے گا. مغرب کی پڑھ, عشاء کا انتظار کر, عشاء تک اللہ کی امان میں آ جائے گا. عشاء کی پڑھ, صبح کا انتظار کر, صبح تک اللہ کی امان میں آ جائے گا. پانچوں نمازیں پر, ہر نماز کے بعد دوسری کا انتظار کر, 24 گھنٹے اللہ کی امان میں آ جائے گا. پھر محافظ تمہارا اللہ, پھر محافظ تمہارا. پکا نمازی بن, پھر جہاں چاہو پھرو, پرواہ نہیں. دیکھا آپ نے مولویوں کو, ادھر بھی بندوق ہے, ادھر بھی بندوق ہے, ادھر بھی بندوق ہے, ادھر بھی بندوق ہے, ادھر بھی بندوق ہے, ادھر بھی بندوق ہے. ارے کیا ہوا؟ خطرہ, خطرہ. ہم نے کبھی دیکھا؟ یہ دیکھو, چھوٹی سی چھری بھی نہیں, ڈنڈا بھی نہیں ہے. ڈنڈا, ڈنڈا بھی کیوں نہیں؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ارے جو اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے, اللہ اس کی حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کر دیتا ہے. اللہ کے ساتھ دوستی لگا, اس کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے دوستوں کا دوست بن, اس کے بلیوں کا غلام بن, تب خدا کے ساتھ دوستی لگے گی. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے, اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. جو ولیوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن, جو نبیوں کا دشمن وہ اللہ کا دشمن. جو نبیوں ولیوں سے پیار کرتا ہے, اللہ اس سے پیار کرتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب, اپنے غلاموں کو بتا دو, اگر اللہ سے محبت چاہتے ہو, میرے تابعہ دار, میرے غلام بن جاؤ. جو نبی کا غلام بنے گا, اللہ خود اس سے پیار کرے گا. نمازی پانچ وقت کے بنو, باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو, نبی پاک کی محبت دل میں رکھو, پھر تمہیں بندوق کی ضرورت نہیں, بندوق کو تمہاری ضرورت ہوگی. اللہ, تو آؤ ذرا تھوڑا سا اپنے مضمون کو اور آگے بڑھائیں. اللہ اکبر. اللہ اپنی صفات, اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. بولو عطا. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. دیکھو یہی سے کل میں نے ختم کیا تھا نا, اسی سے آج پھر آغاز کر رہا ہوں. اللہ اس میں ذات ہے. اللہ بولو نا. اللہ اس میں ذات ہے. ہو اس میں خاص ہے. ہو حق بار ہو. حق کے معنی ہے سچ. باہو حق با سمجھو نا, یعنی سچ اسی کے ساتھ ہے. حق باہو حق باہو حق ہے. باہو حق ہے. ارے ہو اس کا اس میں خاص ہے, یہ حق ہے. یہ بات حق ہے. اللہ اکبر. اللہ اس میں ذات. بولو اللہ اس میں. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کثرت سے کرو. اس میں ذات کا ورد ہے. اور ہو اس میں خاص ہے. ہو اس میں جب یوں کرو گے نا, تو اس کی توجہ خصوصی ہوگی. اس کی توجہ خصوصی ہوگی. اور جب اس میں ذات کو اور اس میں خاص کو آپس میں ملا دو گے تو پھر وہ خاص الخاص بن جائے گا. اللہ ہو اللہ ہو اللہ. اللہ یہ اس میں ذات ہے. اگر تم اس میں خاص کی طرف بننا چاہتے ہو تو پہلے ذرا اپنے اندر کی صفائی کرو. لا الہ میں تو کسی کی بات کر رہا ہوں نا. اللہ بولو سارے. توجہ کرو کیا بولا میں نے. اللہ یہ اس میں ذات ہے. آتر کسی فرمایا اس میں ذات سے اگر صبر کرنا چاہتے ہو اس میں خاص کی طرف تو پہلے ذرا اپنے اندر کو دھو ڈال. اپنے اندر کو غیروں کا تصور نکال. غیروں کا نام اپنے دل سے نکال. غیروں کا مفہوم اپنے دل سے نکال. کسی کو خدا نہ مان. لا الہ تجھے کوئی الہ نہیں ہے. پھر جب اپنے دل سے غیر کی نفی کر دے گا تو میں تمہیں اس میں خاص عطا کروں گا. اللہ سیڑھیاں ہیں نا سیڑھیاں. پہلے اللہ پھر ہو. پہلے اللہ پھر ہو. اللہ کا ورد کرو. غیر کی اپنے دل سے صفائی کرو. پھر ہو کا ورد کرو. ہو ہو کرتے رہو. ہو ہو کرتے رہو. ورنہ جاؤ جا کے سلطان العارفین کو دیکھو کتنی زندگی ہو ہو کرتے رہے. چر میں چنا تے تو کر روشنائی تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں. یہ عام یہ دم چھلنے تو یہی کہتے ہو گئے نا جی. حضرت سلطان العارفین نے چاند کی بات کی ہے, تاروں کی بات کی ہے, ہیں اس میں بھی بڑے راز ہیں. جو اسرار کو سمجھنے والا ہے وہی صوفیاء کی کلام کو سمجھتا ہے. دو مفہوم ہے اس میں, ایک تو چاند نبی پاک کو کہا گیا, چاند سے مراد رسول اللہ ہے, ستاروں سے مراد صحابہ کرام ہیں, بلکہ حضور کے سارے غلام ہیں. کہ چر میں چنا تے تو کر روشنائی, رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ اپنا نور ساری کائنات میں پھیلا دے, تیرا ذکر کریں دے تارے ہوں, اپنا نور ساری کائنات میں پھیلا دیجئے, کیونکہ آپ کے مشن کی تکمیل کرنے والے آپ کے صحابی ہیں. ایک تو اس کا مفہوم یہ ہے, اور ایک اس کا مفہوم یہ ہے, پنجابی میں چند کہتے ہیں پیارے کو, چند کے اصطلاحی معنی ہے پیارے. جیسے کوئی بندہ کسی بچے کو اپنے بیٹے کو کہتا ہے نا میرے پیارے, پنجابی میں کہتے ہیں چندنا کہتے ہیں نا, پنجابی سمجھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہو, پیار سے بیٹے کو یا کسی کو پیار سے بولنا ہوگا کہتے ہیں میرے چندنا, تو چند پیار پیارے کو کہتے ہیں. چے چر میں چنا تے تو کر روشنائی, سلطان العارفین اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے میرے پیارے اللہ ذرا اپنے نور کا جلوہ دکھا اور مجھے دیدار عطا کر. چڑ میں چنا تے تو کر روشنائی, تیرا ذکر کریں دے تارے ذکر کر رہا ہوں. ہوں اس میں خاص بولو, ہوں اس میں اللہ اس میں ذات ہے اور ہوں اس میں خاص ہے, لیکن اللہ سے ہوں کی طرف سفر کرنے کے لیے ضروری ہے لا الہ کوئی نام نہیں سب کی نفی کر, تاکہ تیرا دل پاک ہو جائے. جب دل پاک ہوگا تو اس میں خاص کے ود کا تمہیں مزہ آئے گا, بس جب اس میں خاص ہوں کرتے چلے جاؤ گے ایک دن آئے گا اس میں ذات اور اس میں خاص خود بخود مل جائے گا اور خاص الخاص کا نظارہ ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ اللہ اللہ. ایک جننی تھی, جننی وہ حضور کے ایک صحابی کے پر صحابی پر عاشق ہو گئی. ہر روز کوئی نہ کوئی نئی بات اس کو بتاتی. وہ صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کرتے, حضور وہ جننی آئی تھی آج وہ یہ کہہ گئی ہے. حضور فرماتے جھوٹ بولتی ہے. دوسرے دن حضور آج وہ یہ کہہ کے گئی ہے. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتی ہے. تیسرے دن حضور یہ کہہ کے گئی ہے. آپ نے فرمایا جھوٹ بولتی ہے. چوتھے دن پھر اس نے کچھ کہا, صحابی نے بغیر پوچھے ہی کہا کہ تو جھوٹ بولتی ہے. اس نے کہا اچھا ہر روز تم کہتے ہو کہ میرے نبی تیری بات کو جھٹلاتے ہیں, آج میں ایک ایسی بات کہوں گی جس کو تیرے نبی جھٹلائیں گے نہیں. کہا بتا. کہنے لگی تمہارے قرآن میں مسلمان نہیں تھے نا، تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہتے ہیں، جو شخص آیت الکرسی کا عامل بن جائے، ورد کرے، جن اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. صحابی نے پھر آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، آپ نے فرمایا گیا اس نے سچ کہا. اتنی طاقت ہے، طاقت ہے. کیوں؟ اس میں بڑے رموز ہیں، بڑے راز ہیں، بڑے اسرار ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مفسرین لکھتے ہیں کہ اگر آیت الکرسی کے اسرار سے پردہ اٹھانا شروع کر دیا جائے تو خدا کی ساری خدائی سے پردہ اٹھ جائے گا. اللہ لا الہ چیڑیاں، بندہ آہستہ آہستہ ان چیڑیوں کو چڑھتا ہے، اور قسمت والا ہے جو پھر چھت پر پہنچ جاتا ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بنی، بایزید بستامی نے یہ سارے مرحلے طے کیے، اور جب چھت پر پہنچے تو دیدار ہوا، دیدار ہوا، دل کی آنکھوں سے دیکھا اللہ کو. تو پھر کہتے ہیں کہ اگر میں ایک لمحہ بھی اپنی نظروں سے خدا کو غیب پاؤں تو اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو. اور پھر انہوں نے بھی تو لکھا نا، جو دم غافل سو دم کافر، جو دم غافل سو دم کافر. یہ ہو ہو کا ذکر کرنے والے جب حج القیوم کی سیڑھیاں چڑھ کر چھت پہ پہنچتے ہیں تو دیدار سے مشرف ہوتے ہیں، دل کی آنکھوں سے جب دیدار کرتے ہیں تو پھر رب ذوالجلال کی ذات کا، اس کے نور ازلی و ابدی کا ان کو نظارہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے عشق میں وہ مستغرق ہو جاتے ہیں، جن کو فنا فلہ کا رتبہ کہا جاتا ہے. اللہ لا الہ مجمع عام ہے، مجبور ہوں، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو عام مجمع میں کہنے کی اجازت نہیں ہوتی، اسرار بہت ہیں، رموز بہت ہیں، لیکن کلم الناس علی قدر حقوقہم. عربی بھی یہ مقولہ جاری کیے ہوئے ہیں کہ ہر ایک کی عقل کے مطابق بات کرو. تو صوفیاء بھی لکھتے ہیں جن میں بات کرو ان کی عقل کو توڑ کر بات کرو، ایسا نہ ہو برتن کم ہو، دال زیادہ ہو، وہ بل جائے. اتنی بات بتاؤ جتنی کوئی برداشت کر سکے، زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاتا، ذرا آسان لہجے میں اس سے آگے چلتا ہوں. اس کی صفات جہاں یہ ہے وہاں اس کی صفت یہ بھی ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. پورے زور سے بولو، مل کے بولو، جتنا قرآن سے پیار ہے اتنا زور سے کہو، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اللہ کی صفات میں سے یہ بھی اس کی صفتیں ہیں، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی. نیند بولو، اونگ بھی نیند بھی. فرمایا میں سوتا نہیں ہوں، میرے بندوں میں سوتا نہیں ہوں، مجھے نیند اونٹ بھی نہیں آتی, میں سوتا نہیں ہوں, سوتا نہیں, سوتا نہیں ہوں, خود بھی سوتا نہیں ہوں, یہ میری شفت ہے, میں سوتا, میں خود سوتا نہیں ہوں, لیکن جو میرا بہت بڑا یار بن جائے اس کو سونے دیتا بھی نہیں ہوں. ذوق میں آ کر قرآن سنو. قرآن جب قرآن سنو نا تو اس کے معنی سے اور مفہوم سے اسی طرح کی لذت اپنے دل میں اتار کے دیکھا کرو. جو میں مفہوم بتاتا ہوں ان سارے مفہوم کو قید کر کے میری آواز سے اپنے دل پہ اتارو. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. اور دوسری طرح پڑھو تو نظارہ اور آئے گا. اللہ لا الہ الا الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو خوب بھی نہیں آتی, اس کو نیند بھی نہیں آتی. ارے جو خدا کے قرب میں چلا جاتا ہے پھر اس کو بھی نیند نہیں. بات سمجھائیے نا. واہ, بہت کچھ کہنے کو جی چاہتا ہے یہاں, لیکن کچھ پابندیاں حائل ہیں. کوشش کرتا ہوں جو چیز آ سکتی ہے میں اس کو زبان پہ لاتا ہوں. پکڑ ہوتی ہے نا پیچھے سے, خبردار ابھی یہ بات یہاں مت کہنا. جام ہوتی ہے نا, اسپیکر بولتا ہے. اب میں نہیں بول رہا, یہ بولتا ہے. یہ نہیں بولتا, بولنے بولتا ہے, بولنے والا بولتا ہے نا. تو جتنا میں بولوں گا اتنا ہی یہ بولے گا نا. اللہ کا بندہ جب اللہ کے قریب ہو جاتا ہے نا تو اس کی مثال بھی ایسے ہی ہوتی ہے. وہ نہیں بولتا, اس میں بولنے والا بولتا ہے. تو جتنا وہ بولتا ہے اتنا ہی یہ بولتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. بڑا مشکل مرحلہ ہے یہ. وہ مقام ہے جس کو بیان کرتے کرتے کئی لوگ استغراق میں چلے گئے, جذب تاری ہو گیا ان پر, واپس آنا مشکل ہو گیا ان کے لیے. یہ تو شیخ پیچھے ہو نا تگڑا, تو وہ پھر استغراق میں جانے نہیں دیتا, جذب میں ڈوبنے نہیں دیتا, لگامے کھینچ کے رکھتا ہے. بات کی حد ہے, اس سے آگے نہ بڑھنا, تم سے کام لینا ہے. جس پر جذب تاری ہو گیا پھر اس سے کام تو مشکل ہے. اللہ لا تأخذه سنة ولا نوم. اس کو اونگا, زور سے بولو نا, سنیو, مزہ نہیں آ رہا, آپ لوگ پورے جذبے سے نہیں سن رہے ہو. اس کو نیند, اس کو اونگا, ارے اللہ سے سوتا نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، بولو اللہ سوتا نہیں ہے. ارے جس کو خاص خاص قرب، خاص قرب حاصل ہو جائے وہ بھی سوتا نہیں ہے، مگر یہ نہ سونے والے بتاتے نہیں ہیں کہ بات کیا ہے، بتاتے ہیں. میرے پیر و مرشد کے صاحب زادے پیر محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، میں نے اپنے پیر و مرشد کے خدمت میں رہ کر حضرت سید محمد اسماعیل شاہ بخاری حضرت کرمہ والا رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں 24 گھنٹے بیٹھ کے دیکھا، کسی نمے میں نے ان کو سویا ہوا نہیں پایا. اس وقت میں بچہ تھا، معلوم نہیں تھا یہ مسئلہ کیا ہے، کیوں نہیں سوتے یہ. ہاں ان کے صاحبزادوں کا جب دور آیا، پیر محمد علی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، اس وقت مجھے کافی ہوش تھی، بات ہمیں پچھلے چند سال کی بات ہے. تو ایک دفعہ رات کو 2 بجے میں جلسے سے سائی وال فارغ ہو کے کرما والا دربار شریف سلام کرنے کے لیے گیا، تو صاحبزادہ صاحب نے اندر سے پیغام بھیجا، جاؤ کوئی شخص وضو کر رہا ہے اس کو بلا کے لاؤ. ٹیلی فون پہ بات خادم تھا نا، اس کو بولا جاؤ ایک شخص وضو کر رہا ہے وہاں نل پہ بیٹھ کے وضو کر رہا ہے، اس کو بلا کے لاؤ. خادم آیا، مجھے سلام لیا، جانتا تو تھا. کہنے لگا آپ نے حضرت کو بتایا تھا کہ میں آ جاؤں گا اس وقت آؤں گا؟ میں نے کہا میری تو کبھی بات ہی نہیں ہوئی اس موضوع پہ. کہنے لگے مجھے سوئے ہوئے کو اٹھا کے انہوں نے کہا جاؤ جا کے اس کو اٹھا کے بلا کے لاؤ. چلو آپ کا صاحبزادہ صاحب انتظار کر رہے ہیں. میں رات کو 2 بجے ان کے کمرے میں چلا گیا، چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں لیکن جاگ رہے ہیں. میں نے مجھے پتا تو تھا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن میں نے بھی ویسے ہی پوچھا. میں نے کہا حضور آپ ابھی تک سوئے نہیں، تو بتاتا نہیں ہے کہ سونے نہیں دیتا، یہ نہیں بتا رہا. کہنے لگے پتا نہیں مولانا، پتا نہیں کیا بات ہے، مجھے نیند نہیں آتی. دیکھو ٹالنے والی بات ہوئی نا، پتا نہیں کیا بات ہے، کافی مہینے ہو گئے مجھے نیند نہیں آتی، پتا نہیں شاید کوئی بیماری ہے، پتا نہیں مجھے نہیں پتا شاید کوئی بیماری ہے، مجھے نیند نہیں آتی. ڈاکٹر کہتے ہیں نیند کی گولیاں کھاؤ، ان کا کہنا تو میں نہیں مانتا، لیکن مجھے نیند لا تاخذہ، اپنی صفات پیدا کرتا ہے نا، النوم. غوث پاک کے احوال پڑھ کے دیکھو، آخری 40 سال لکھا ہے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھتے تھے. کیوں نیند نہیں آتی؟ نیند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو آپ کی سماعت عمر اٹھا کے دیکھو، 40 سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی، کیونکہ نیند. پوچھو کیا ہوا؟ پتہ نہیں، نیند نہیں آتی. اصل راز بتاتے ہی نہیں ہے، یہ لوگ بڑے گنڈ کے پکے ہیں، راز نہیں بتاتے کہ نیند نہیں آتی، نیند نہیں. بھائی رابعہ بصریہ تھی نا، وہ بھی آخری 40 سال ساری رات سارا دن نہیں سوتی تھی، سوئی نہیں. کسی غلام نے پوچھا اما جی آپ سوتی کیوں نہیں؟ اصل راز سے پردہ نہیں اٹھایا، لیکن مرید کا دل بھی نہیں توڑا. پھر ماننے لگی بیٹا بات یہ ہے، میرے دل میں خواہش ہے میں مروں تو میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، تو میں ڈرتی ہوں اگر سو گئی تو میری یہ خواہش پوری نہیں ہوگی. بول کر لیا نا، میری خواہش پوری نہیں ہوگی. یہ باتیں اللہ والے عام لوگوں کو، تو میں تو پھر بھی بتا رہا ہوں، یہ اس کا کرم ہے نا جس نے بتانے کی توفیق مجھے بخشی، اجازت بخشی. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی زبان سے راز فاش ہو گیا، راز فاش. بولو بولو، اللہ اللہ کرتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں تھوڑا جاگتے ہیں، تھوڑا سوتے ہیں تھوڑا جاگتے ہیں، خاص الخاص قرب حاصل ہوا. حاصل خاص قرب حاصل ہے. عشاء کی نماز پڑھ کے روٹین یہ تھی، عادت طیبہ طاہرہ یہ تھی، عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتے تھے، نصف رات کو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. جب قرب خاص الخاص حاصل ہوا، عشاء کی نماز پڑھ کے چارپائی پہ لیٹ گئے مگر نیند نیند کرمٹیں بدلنے لگے، کبھی دائیں طرف کبھی بائیں طرف کبھی سیدھا، نیند الٹا نہیں، دائیں طرف لیٹ لیا کرو، بائیں طرف لیٹ لیا کرو، سیدھا لیٹ لیا کرو، الٹا نبی پاک نے منع فرمایا الٹا لیٹنے سے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں الٹا لیٹنے سے نبی پاک نے منع فرمایا، الٹا نہ لیٹا کرو. نبی پاک جس چیز سے منع کرے اس میں بہت سے راز ہوتے ہیں، طب انسانی میں بہت سی صحت کے لیے بچتیں ہوتی ہیں. دائیں لیٹتے ہیں، بائیں لیٹتے ہیں، سیدھا لیٹتے ہیں مگر نیند. پیر محمد علی شاہ صاحب والی بات ہے، مولوی صاحب پتا نہیں کیا ہو گیا مجھے نیند نہیں آتی. حضرت بابا فرید کو نیند نہیں آتی، دائیں پلٹے بائیں پلٹے سیدھے لیتے، آنکھیں بند کی کوشش کی، کوشش سونے کی. یہ سونے کی کوشش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں سو کے تو دکھا یار میرا چھوتا ہے، سو کے دکھا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کیسے سوتا ہے، نہیں سونے دیتا. تو جب پھر دیکھا کہ وہ سونے نہیں دیتا، تو پھر چلتے چلتے قلم پکڑی تو لکھنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا تے چاڑو تے مسیت، تو ستو رب جاگدا تیری دادے نان پنی. تیری دوستی بڑے زبردست کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ دوستی لگ گئی ہے، اب وہ جاگ رہا ہے تو جو سوتا رہتا. تو لا لا تأخذوه سنة ولا نوم. اس کو اونگ بھی اس طرح نہیں، دیکھو دادی تمہاری دوم نہیں ہونی چاہیے. اس کو اونگ بھی نہیں آتی، اس کو نیند بھی نہیں آتی، خود بھی نہیں سوتا. جس کو اپنا خاص یار بنا لیتا ہے پھر اس کو سونے بھی نہیں دیتا. فرمایا میں بھی جاگتا ہوں تو بھی، میں بھی جاگتا ہوں تو بھی جاگ. ارے میں تو میرا ذکر کر پھر میں تیرا ذکر کروں گا. یا اللہ جاگ کے کیا کروں؟ فرمایا میرا ذکر کر. یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا میں تیرا ذکر. فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا. تو اپنی زبان سے، صرف اور صرف اپنی زبان سے میرا ذکر کر، میں فرشتوں کی زبان پہ تیرا ذکر کروں گا. ارے تو مریدوں کو اکٹھا کر کے ہلکا بنا کے میرا ذکر کر، میں اپنی ساری مخلوق کی زبان پہ تیرا ذکر جاری کر دوں گا. فاذكروني أذكركم، تو میرا ذکر کر میں تیرا. بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ کوئی کمال نہیں، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ذکر کرتا ہی ہے. کمال یہ ہے کہ اللہ بندے کا ذکر کرے. بندہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ بندہ کہے یا اللہ. پھر جب رب موت میں آتا ہے تو بندے کو کہتا ہے اس نے میرا ذکر کیا ہے, اے میری مخلوق تو اس کا ذکر کر, اپنی زبان سے تم بھی کہو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبی پاک نے ذکر کیا اللہ کا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. فرمایا محبوب میں بھی کرتا ہوں, میں فرشتوں سے بھی کروا رہا ہوں, سنیوں سے بھی کہلوا رہا ہوں یا رسول اللہ. یا رسول اللہ یا رسول اللہ. نبی پاک نے اللہ کا کثرت سے ذکر کیا, کثرت سے ذکر کیا, اتنا کثرت سے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنا دیا, محبوبی اذا ذکرت ذکرت معی, میں اصول بنا دیتا ہوں جہاں میرا ذکر ہو وہاں تیرا ذکر ہو, میں قانون بنا دیتا ہوں جو پڑھے لا الہ الا اللہ اس وقت تک اس کا اسلام قبول نہیں ہوگا جب تک وہ نہ کہے محمد الرسول اللہ. جہاں لا الہ الا اللہ ہوگا وہاں محمد الرسول اللہ ہوگا, جہاں اللہ ہوگا وہاں محمد ہوگا, جہاں یا اللہ ہوگا وہاں یا محمد ہوگا, جہاں یا اللہ ہوگا وہاں یا رسول اللہ ہوگا, جہاں ہاں ہاں ہاں. فل ان کو کیا پتا کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کیوں ہو رہی ہے, کہتے بےچارے اندھے اندھے ہیں, ایک اندھا مر گیا پیچھے سارے اندھے چھوڑ گیا. فل کنونی اذکرکم, جاؤ ان بدبختوں سے پوچھو کہ اللہ بندے کا ذکر کیسے کرتا ہے. خدا فرماتا ہے تو اپنی زبان سے کر, میں اپنی زبان پہ کروں گا, تم مریدوں کو بٹھا کے کر, میں فرشتوں کو بٹھا کے کروں گا, تو سو آدمی کو بٹھا کے میرا ذکر کر, میں لاکھوں کی محفل میں تیرا ذکر کرواؤں گا. اے میرے محبوب تو فرشوں پہ میرا ذکر کر, میں عرشوں پہ تیرا ذکر کرواؤں گا. جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو, اللہ فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علی وسلموا تسلیما. اللہ بھی ذکر کرتا ہے, اللہ کے فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں. اللہ فرماتا ایمان والو تم بھی ذکر کرو تاکہ میرے محبوب کو پتہ چل جائے اس نے میرا ذکر کیا, میں نے اس کا ذکر کیا. اس نے کہا یا اللہ, میں نے میرے فرشتوں نے اور میرے بندے سنیوں نے مل کے کہا یا رسول اللہ. ارے یہ ہے سنیت, تم عقل کے اندروں کو کیا پتا سنیت کیا چیز؟ اس لیے سنیو، بڑے پیار سے کہا کرو یہ وظیفہ اللہ کا ہے، یہ اللہ کا وظیفہ ہے، اللہ کے فرشتوں کا وظیفہ ہے. اللہ بھی کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، فرشتے بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اسی لیے سنی بھی پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تاکہ اللہ بھی جب پڑھے یہی وظیفہ، فرشتے بھی پڑھے یہی وظیفہ، سنی بھی پڑھے یہی وظیفہ، سننے والوں کو پتا چل جائے یہ پارٹی ایک ہے، یہ پارٹی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسی پارٹی میں کارمند رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مکھیا بھی دو چار آپ کے پاس آئی، کہا کیا اس کو میرے پاس آنے دیا کرو. حضرت صاحب کل کا موضوع شان اولیاء کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ہے. میں نے تو آج بھی ولیوں کی شان بیان کی ہے، چلو اگر کہتے ہو تو کل بھی کر دوں گا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ولیوں کا شان کون سا ختم ہونے والا ہے؟ یہ تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ ختم نہیں ہوتا، تو جن کا اللہ ذکر کرتا ہے ان کا ذکر کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ برائے مدینہ حضرت راجس وہ واقعہ بیان کریں جس میں انہوں نے مکہ شریف سے ان سنی یا رسول اللہ پکارا تھا. چکل ابتدا میں یاد کرانا، کل یہ واقعہ ضرور بیان کروں گا. جی سال محمد قاسم کی آنکھ کے لیے دعا کیجئے، دعا کریں اللہ عزوجل رحمت بھائی کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب کہو آمین. عثمان کے ماں باپ کے لیے ثواب، عثمان کی کمائی میں اللہ برکت دے. بھائی ابردو کو السلام علیکم، سب حضور کی امت کو سلام، اس کی بہن بھائی اپنی سمجھ سے بار بار ہے. اچھا جو تم چاہتے ہو اگر وہ جائز ہے تو اللہ تعالی مراد پوری فرمائے. حضرت علامہ عبد التواب اچھلی صاحب السلام علیکم کے بعد سوال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کلمہ طیبہ پڑھنے سے متعلق دلیل قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. میں یہ پہلے کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بہرحال میں پھر کر دیتا ہوں. دیکھیں بخاری شریف کی پہلی جلد صفحہ نمبر 116 دائیں طرف، برق کی دائیں طرف، بائیں طرف نہیں دائیں طرف، امام بخاری نے فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنے کا باب باندھا باقاعدہ. حضرت ابن عباس راوی ہیں جو کاتب وحی ہیں، حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، کاتب وحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں. رفع صوت بالذکر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ہر فرضی نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرنا یہ نبی پاک کے زمانے سے جاری ہے. صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں ہے, باب باندھ کر عنوان دے کے نیچے ابن عباس کی یہ روایت نقل کی ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ نے. لہذا تم پڑھو گے تو تمہیں یہ حدیث نہیں آئے گی, کیونکہ تمہیں بخاری پڑھ کے بخاری نہیں آتی, بخار آتا ہے. دو کتابچے ہیں, ایک کا عنوان ہے امام حسین پیدائشی جنتی اور یزید پلید پیدائشی جہنم.